दोनों बेताब है काबे की ज़ियारत के लिए, दिल को समझाता हूँ मैं, दिल मुझे समझाता है। लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक लब्बैक। ऐ हाजियों काबे का मुबारक हो नजारा, ऐ हाजियों काबे का मुबारक हो नजारा। लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक लब्बैक। ऐ हाजियों काबे का मुबारक हो नजारा, ऐ हाजियों काबे का मुबारक हो नजारा। जाओ तुम्हें अल्लाह की रहमत ने पुकारा, जाओ तुम्हें अल्लाह की रहमत ने पुकारा, जाओ तुम्हें अल्लाह की रहमत ने पुकारा। ऐ हाजियों काबे का मुबारक हो नजारा, ऐ हाजियों काबे का मुबारक हो नजारा। जाकर हमारे वास्ते भी ये दुआ करना, जाकर हमारे वास्ते भी ये दुआ करना, एक बार हम भी देख ले दरबार प्यारा। ऐ हाजियों काबे का मुबारक हो नजारा, ऐ हाजियों काबे का मुबारक हो नजारा। हुज्जाज निकलते हैं जब हज के लिए घर से, जब कश्तियाँ जाती हैं बतहा को समंदर से, उल्फत भी अजब शे है जब रंग ये लाती है, उल्फत भी अजब शे है जब रंग ये लाती है, मजबूर मोहब्बत को दीवाना बनाती है, जब याद मदीने की आके सताती है, फिर आशिकों के दिल से आवाज ये आती है। ऐ हाजियों काबे का मुबारक हो नजारा, ऐ हाजियों काबे का मुबारक हो नजारा। जब साल के करीब महीने पहुंच गए, जद्दा में आशिकों के सफीने पहुंच गए, मुद्दत के थे प्यासे पीने पहुंच गए, मुद्दत के थे प्यासे पीने पहुंच गए, जिनको तलब किया था नबी ने पहुंच गए। ऐ हाजियों काबे का मुबारक हो नजारा, ऐ हाजियों काबे का मुबारक हो नजारा। ऐ हाजियों जब पहुंचो तुम खाने काबा, अब के हुजूर में दुआए खैर करना, और काली कमली चूम के फरियाद ये करना, हमको भी दिखा दीजिए दरबार प्यारा। ऐ हाजियों काबे का मुबारक हो नजारा, ऐ हाजियों काबे का मुबारक हो नजारा। दोनों बे